Detta är radioreception. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioresepsjonen på P3. Ja, en norsk rockmusik av ypperste sort, Lunta brenner med Dem Dem Boys. Og hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Kjære, kjære faste lyttere og kjære nye lyttere. Jeg vet det kommer nye lyttere til dette programmet støtt og stadig. Ord går rundt i landet vårt og folk sier Har du hørt det nye radioprogrammet skapet P3? Radioresepsjonen, de kjempegærne! Og så får de, ja, dagen etter så skrur de på radioen så får de da dette litt fjolte og lett underholdende, lett beinte underholdningsprogrammet som går fra 1 til 2 her på P3. Velkommen skal du også være, min gamle venn som egentlig burde jobbet I P1, Bjørte Paul Kjøstheim. Tusen takk. Og Tore Sagen, min lillebror og støttekontakt, Tore Sagen. Tusen takk for det. Jeg tror det kommer til å bli en fin sending I dag. Jeg overbevist. Hva sa du? Jeg overbevist. Overbevist. Jeg overbevist om at det blir en kjempesending I dag, Steinar. Ja, ja, så fint. Og Steinar, ja. Velkommen. Takk skal du ha, Bjarte. Det varmer når du husker på dette. Vi kan nås hvis du har lyst til å gjøre det, og lyst til å ha en slags kommunikasjon med oss her I radioresepsjonen. Hva gjør man da, Tore? Jo, og jeg bare sier I den forbindelse kan man også sende inn da forslag til, for vi skal rappe etterpå, alle tre. Mm. Rappe om et tema, og da kan man sende inn, og måten man gjør det på. Det å sende tekstmelding, kodeord resepsjon, skrive noe, sende til 1987. Ja. Og... Eller du kan sende mail. Ok. rr@nrk.no. Ja, for vi skal freestyle, som du sa, og da trenger vi temaer fra dere lyttere. Ja. Ja. Det noe mer vi bør ta tak I? Du har tatt på deg shorts I dag, Tore. Noe spesiell grunn til det? Første dagen med shorts I dag. Ja. Grunnen til det at det varmt. Ja. Jeg føler meg alltid litt naken den første dagen jeg går med shorts. Ja, men du går jo nesten aldri med shorts, eller? Jo, jeg hender jeg går med shorts. Du går aldri med shorts. Det hender jeg går med shorts. Hva for noe tull at jeg ikke går med shorts? Aldri jeg har sett deg gå med shorts, Steinar. Du har ikke sånn shorts, sånn bukse med sånn glidelås hvor du kan gjøre om til shorts? Akkurat som en transformer? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ordentlig god gammeldags shorts som shorts. Nå har du shorts. Du har ikke shorts. Kom og si at jeg ikke har shorts. Du har ikke shorts. Hva med deg? Har du shorts, Bjarte? Nei. Nei? Selv om du ikke har shorts, ikke sagt bruker du si at jeg ikke har shorts? Det klart jeg har shorts. Har ikke jeg shorts eller kortbukser? Jeg har aldri sett deg med shorts. Jeg skal ta på meg shorts I morgen. Men jeg bare lurer på en ting. Hvis Tore får strøm senere I sendingen I dag, eller mot slutten, får vi lov å skyte deg ned for... Unnskyld, spør du meg om det greit? Jeg spør Steinar. Ja, det fullt kan lov å skyte på badhud? På hud. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Det lov. Kjempe, kjempe. Ja. Vi skal også høre musikk. Jeg skal be om at du får stemme I dag. Til mesteren. Til mesteren. Ja, til vår herre. God gamle. Vi skal møte lommelegen, jeg glemte å si, I dag også. Han kommer om ikke så lenge. Men før det så skal vi ha litt musikk. Og denne låta her, hvis du ikke kjenner igjen den, så har du ligget I koma de siste... 25 år da. Og til deg vil jeg si, jeg spår at dette blir en hit. Ja, og hjertelig velkommen tilbake til livet igjen. Håper du får et flott liv. Dette aha, take on me. Du hører på radioresepsjonen på P3. Aha, take on me I radioresepsjonen på P3. Og vi kommer til spalten der vi skal snakke litt om hva vi resepsjonister har opplevd I løpet av de siste 24 timene. Og hvis jeg kunne få begynne I dag, så hadde jeg satt umåtelig stor pris på det. Begynte ikke du I går også? Jo, du ber om å få begynne nå hver eneste dag ja. Det kanskje kjedelig ja, å bare høre deg skravle deg gå og gå Ja, kanskje det blir det Og så tar du en litt sånn ydmyk tone Kan ikke jeg få begynne I dag? Ja, men det... Det gjorde du I går Ja, ok, men det mulig Fordi jeg har virkelig noe å fortelle I dag Men du kan godt begynne du, Tore Ja, for jeg har virkelig noe å fortelle I dag, ja Ja, gratulerer med dagen I går så var jeg hos tannlegen Bjarte anbefalt meg en tannlegge Det første gang jeg Ja da, det jo til deg selv Takk Første gang jeg hos tannlegen siden 1997 Ja, det begynner å bli noen år siden det Ja, og dermed så viste seg at jeg hadde enorme mengder med tannsten mellom tennene mine. Gratulerer så mye med all denne tannstenen. We applaud you. Toothstone. Jeg, vet du hva, jeg vet ikke om det vanlig, for siden, som sagt, det lenge siden jeg har vært hos tannlegen, men jeg hadde så mye tannsten at tannlegen tok på seg vernebriller og la en tynn plastduk over hele kroppen min, før han kjørte da borre inn I munnen min, og det spøyte ut sånn. Borre, eller? Nei. Nei, det var en slags ny innretning da. For å fjerne tannsten Den kom I 98, den innretningen Det kom rundt 98, ja, ja. Og det sprutet tannsten som I en gruve, en kullgruve ja. Men sammen med blod fra munnen min Ja, I da Jeg hadde visst nok veldig dårlig tannkjøtt Måtte begynne å pusse tannkjøttet bedre, ellers så ville tennene mine dette ut. Så det trikset hvis man har litt dårlig tannkjøtt, å herde det liksom, å bruke kanskje en stålbørste rett på tannkjøttet, så blodet sprutter litt. Det virker som det var litt av hemmeligheten, at du får træler i munnen, at det bra med træler i munnen. Ja. Men det ikke sånn at hvis du har dårlig tannkjøtt, så det noe som går i arv, så det betyr at det hele sagen, slekten har litt grann skralt tannkjøtt? Det vil nok ikke overraske meg, når jeg ser på tannkjøttet til for eksempel foreldrene mine. Ja, hvis jeg kan gi et slags terningkast på mitt eget tannkjøtt, så vil jeg gjør gjerne det. Ja, da vil jeg si en sekser, og det ikke på en rollespillterning, det en helt vanlig terning. Jeg har meget godt tannkjøtt, det friskt og rødt og fint. I applaud you. Ja, takk for det. Få se. Ikke så, det litt så blast. Nei. Litt skal... farmet som om det har stått I solen lenge. Nei, det har ikke stått I solen. Nei. Men så ingen hull? Ingen hull. Nei. Så, men har du mye tannsten, så det mindre sannsynlighet for at du får hull. Hva vil man ha, hull eller tannsten? Tannsten. Jeg tror, ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Bjørte... Hvis du har mye tannsten, får du ikke dårlig ånde da? Jeg vet ikke. Foran, jeg har aldri tenkt at Tore har dårlig ånde. Nei, ikke helt. Jeg ikke den typen, altså dere forbinder ikke meg med dårlig ånde. Nei, det sant. Faktisk god lukt. Skal være jævlig glad for det. Ja, det Så ja, for å ta deg og da, Bjørte, har du sett noe spennende I ditt liv? Jeg satt barnevakt I går. Supert. Kjempe, takk. Til Nevø og Niese, som I den alderen da det spennende å grave opp makk I hagen og stappe de på glass. Har du hagen? Og grave ned hele glasset. Så vi var der I går. Det litt sånn Guantanamo-barn. Det litt grann Guantanamo-barn, ja. Som liker å torturere da dyr, det fint det. Mm. Men hva, gravde du det opp igjen da, eller? Nei, det var ikke tenkt, det var ikke min jobb, det var de som gravde det ned, jeg bare sto og så på. Ansvar for egen oppvekst, tenkte du? Ja, det tenkte jeg. Ja vel, så når de, hvis det sånn, de stjæler butikken og sånn, så tenker du, ja, det, før eller siden så vil det bli tatt av politiet, og da har de lært det at de ikke skal gjøre det. Ja, riktig. Mm. Velkommen til samfunnet. Ja. Personlig så var jeg ute og gikk tur I går. We applaud you. Ja, jeg ventet litt på den da. Amen. Ja. Og jeg har merket nå, så møtte jeg to veninner som ute og som akkurat har fått barn. Du litt tynnere I dag, Sveinar. Ja, godt enda. Du gikk av noen kilo I går, du, tror jeg. Altså. Takk skal du ha. Men uansett så møtte jeg to veninner. Jeg har veldig mange veninner som gravide om dagen. Wow! Å, herregud. Dette skal bli en lang sending. Men, har du vært ute med... Nei, jeg har, de I sine forhold, de gift og så videre. Dette veldig ryddig. Dette ingenting med at jeg har vært ute med seden min og blant den rundt I venninne mine. Ok? Vi får tro deg. Men I hvert fall så de gravide og fått, eller de har fått barn, og så da får de jo så enorm melkeproduksjon. Disse to til vanlig, da ganske flatbrystede jentene, hadde fått noe så inn I hampen svære jur. Mm. Og det var så gøy, fordi begge var veldig stolte av at de hadde fått så store patter. Mm. Så de gikk med sånne veldig utringninger, og jeg måtte jo kommentere det, så svære mugler har fått jenter. Og de var, syns du? Ja, jeg vet ikke, jeg merket det selv også. Kan du flere synonymer for brystet? Hva med hyller? Du glemte hyller, tror jeg. Balkonger har du. Ja, den andre. Nej, det var de. Det ikke flere. Jeg tror det bare det ikke flere. Knær? Hva tenker jeg om det noen andre? Speilegg? Nei, ikke for så store. Å nei. Poteter? Ja, det må være ikke nye poteter I hvert fall. Har du sagt meloner? Meloner ikke sett. Meloner. Ja, sånn honningmeloner, blant annet. Ja. Nei, bryster. Ja, ok. Akkurat. Ja, men supert. I hvert fall til alle mine barmfagre veninner, så gratulerer. Dere klær de store muggene deres. Ja. Det var egentlig bare det jeg ville si. Det var det jeg opplevde. Det ikke hilseprogram. Nei, jeg skjønner det, Bjørte. Jeg vet det. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Du hørte The Wines med Don't Listen to the Radio her I radioresepsjonen på P3, og vi skal møte en liten tass som vi har møtt tidligere også. Mm. En mann som du har ukentlig kontakt med, Tore. Ja, det stemmer. Mm. Han heter egentlig Halvor Meppel, ja. Men han jobber som lommelege. Han er jøde, han veldig liten, ja. Og han har sitt store forbilde I Yoda fra serien Star Wars, eller filmserien Star Wars. Ja, han en suksessfull lege. Han har vært blant annet tatt sånne, hva heter det, konferanser? Legekonferanse, foredrag der men nå går det litt sånn I motbakke for han Det har blitt veldig mye, fordi han har vært så mye på radioen Så har han blitt kjent og kjær Fordi folk ikke vant til lommeleger Og han liten, derfor blir belastningen enda større Jeg møtte han I dag I Brønnøysund Og han fortalte litt av en historie om hvordan han hadde det Men det ikke du som lommelegen? Å nei. Ja, da blander du Man litt I psykisk ubalanse Han nok det Skal vi høre din reportasje om lommelegen, Tore? La oss gjøre det ja. Hei! Halvor Meppel heter jeg Men som lommelegen det de fleste kjenner meg. Ikke større enn en kaffekopp jeg men mindre enn en fyrstikkeske jeg. Bodymassindeksen din alt for høy, Steinar. Jeg vet det, dobbelt L. Men du bedrer kroppen din på, Passemo. Ja, men jeg synes det så kjedelig å trene, og spinning for eksempel, det så veldig kjedelig. Men noe du gjør, må, hvis ikke jeg inn I aortaen din med en diger snøskuffe, reise, må. Det virkelig så ille, lomleggen. Ille? Jeg gir slagget du inn I blodårene har, som hoppeslott benytter meg kan. Så nå, hjemjogg, Steinar, hjemjogg. Ja, nå? Hjemjogg. Ja. Hjemjogg. Ha den da, dobbeldel. Det bra, ha, Steinar. Hjemjogg nå. Chili, når jeg neste pasient venter? Om 40 minutter, dobbelt L. Da gjør meg en lur på sykesengen, da. Jeg så på en snurr I går var. Sammen med Mats Austal og Petronella Barker, jeg kremet hummersuppe på teaterkaféen spiste. Mats og Petro et legepar I neste oppsetning på Oslo Nye Teaterspilleskal, og jeg rådgiver var. Det deilig å si litt legge var. For det takk! For det takk! Så for mye for det takk! Så for mye applaus! For det takk! Bravo! Bravo, lommelegen! Bravo! Bravo, lommelegen! Bravo! Steinar! Oppsøker. Hva med meg har skjedd? Radioresepsjonen. Ja, det var Touch the Sky med Kanye West og Lupe Fiasco. Og grunnen til at vi fniser litt nå litt, vi litt røde I toppen, alle tre. For vi fikk et forslag her fra Christian om freestyle-tema. Og da han skriver freestyle om mannfolk som bruker asan mann. Vi bare legger til at Christian ikke den eneste som sender mail til oss. Nei, nei, det mange andre også. Christian en av dem. Men takk for det, alle mailene av Christian likevel. Og så sa jeg det, asanmann den nye underlivsåpen for menn. Man har jo hatt vanlig asan tidligere, som har vært sånn, kanskje litt mer sånn kvinnesåpe. Og dette jo mildere såpe. Og så sa jeg sånn der, et sted som jeg vil at det skal bli skikkelig rent, så det vel der nede, altså på underlivet mitt. Og da bruker jeg ordentlig såpe og såper inn og holder på. Og hvorpå da både Tore og Bjørte sier sånn Nei, såpe, du bruker såpe der nede Tore har ikke den dialekten Nei, men nå og det, I tillegg så var det Altså, nå har vi tre, jeg tror vi har tre stadier her ja. Du renser penisen din Jeg vasker den lett ja. Mens Bjørte skyller den kaldt vann Skyller den kaldt vann Jeg snakker kaldt vann, selvfølgelig ikke kaldt vann Jeg vasker, jeg påstår grundig der nedentil Du kan bruke såpe rundt, men på selve penishodet Så jeg... Glansen liksom Ja, så, ok Det jeg litt mer forsiktig med såpe Du må ta vare på bakteriefloraen din ja, ja, det naturlig bakteriefloraen Det ikke det at jeg ikke tar vare på bakteriefloraen min Nå synes jeg at det en diskusjon under beltestedet Fra din side, Tore Stavlig talt Ja, og jeg synes ikke du skal gå så langt og si at jeg ikke tar vare på bakteriefloraen min Ja, det gjør ikke det Hva skal jeg... du med Sterilan, for eksempel? Ikke... Hva vasker du penisen din med? Hvis jeg hadde hatt Sterilan hvis det var den eneste såpen jeg hadde Så ja, hadde jeg vasket så, alt nedtil med Sterilan Da blir penisen din så ren at det knirker når du drar fingeren forbi den ja. Som et glass Ja, det kan jeg mene da har du tatt vekk så mye bakterier at du må drikke Biola antageligvis for å opprettholde Mest sannsynlig Jeg drikker jo Biola Du må helle Biola I skrittet ditt, det du må gjøre Men hvor, altså men Dere bare skyller, dere bruker klut da, eller? Jeg kan bruke klut, eller du kan bruke godt varmt vann klut, ja. Og bruke fingrene. Og, ja. Jeg merker at det hadde vært litt interessant å vite hva, å lage en slags avstemning på hva folk gjør når de vasker genitalien. Ja, du tenker på en poll? ja, en slags poll, men send nå kanskje en mail da, til oss og fortell hvordan man vasker kjønnsorganet sitt. Mm. rrkrøllalfa.nrk.no Dette her er tydelig, for det jo veldig privat, man snakker ikke vanligvis om det. Det tydelig at en av tre vasker den i hvert fall svært grundig. Ja, og en vasker den ikke, eller bare skvett litt vann bortpå. Det har jeg aldri sagt. Nei, det virker som du har en skitten penis. Det ikke opp til meg å avgjøre. Hvis du føler at den ren. Det kan du få avgjøre hvis du vil. Ja, skal jeg kan avgjøre det her og nå. Vi skal ta sjokkrullet, da skal vi se hvem som har rett. Den som får støt, den vasker penisen sin best. Greit, det greit. Den som vasker, okay. Og må skyte de to andre. Greit. I penis. Nei, ikke i penis. Det som skriver her. Christian Meier sier at han vasker penisen med napalm. Ok. Ah, jeg fikk den! Det betyr at jeg vasker penisen min på den beste mulige måten, og at jeg får skyte de to andre som ikke vasker skjønner penisen. Skjønner du at det ikke saklig at den som får sjokk vasker penisen på den beste mulige måten? La nå Steinar få rett i dag. Ja, greit, la nå Steinar få rett. Han får den dårligste bakterien. Bare skvette litt bortpå. Dr. Greves kukrens, noen som bruker her? Greit. Ja, det renner inn mails her selvfølgelig. Det et aktuelt tema og ja. Mange som interessert i det. Vi kan, mulig vi skal ta det opp igjen i morgen i sendingen vår da, som går da mellom ja, da skal vi snakke klokken 13.05 og 14. Stemmer. Så det var litt rart. Jeg ble litt sånn svettet å snakke om det. Så litt ekkelt. Vi kan snakke mer om det senere. Vi vasker ansiktet da. Og så dere vasker ansiktet deres. Men ja. Ikke genitalia. Nei, jeg orker ikke denne diskusjonen. Nei, det blir bare for mye for meg. Man kan gå inn på internett og laste ned innslag fra radioresepsjonen. Hvis man ønsker det, gå inn på nrk.no/podcast. Scroll deg ned til radioresepsjonens link, og, eller gå inn på iTunes og finn podcast. Du vil se at vi ligger på topp av listen over nedlastede podcast. Så. Yes, vi runder av sendingen. Etter oss kommer Marte Stokstad med sitt program. Marte, dette her hvem det, Tore? Wyclef Jean og Shakira. Konge. Radioresepsjonen.